اچھا جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذین کفروا بربہم یعدلون. سورۃ انعام. سورۃ انعام کا ما قبل کے ساتھ ربط, ربط نامی سورۃ مائدہ میں تھا. اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء. اللہ پاک آسمان سے اپنی رحمت کا دسترخوان ہم پہ نازل فرما. اب سورۃ انعام میں بتایا جائے گا کہ اللہ کی رحمتیں تم پر نازل ہوگی, شرط یہ ہے کہ انعام جانوروں میں صرف اللہ ہی کا حصہ نکالو, کسی غیر کا حصہ نہ نکالو. اللہ پاک اپنی رحمتوں کا دسترخوان تمہیں نصیب کرے گا, رحمتیں یعنی اللہ نازل کرے گا, لیکن شرط یہ ہے کہ انعام میں سے جب بھی کچھ دو اللہ ہی کے نام پہ دو, کسی غیر کے نام پہ نہ دو. یہ ما قبل کے ساتھ ربط نامی, آگے ربط مانوی. ربط مانوی, چونکہ سورۃ مائدہ میں دونوں مضمون تھے, نفی شرک فعلی بھی اور نفی شرک اعتقادی بھی, اس لیے, اور یہ دونوں مضمون سورۃ انعام میں بھی آئیں گے, نفی شرک فعلی بھی اور نفی شرک اعتقادی بھی. اب دونوں کے ساتھ الگ الگ ذرا ربط دیکھو. پہلے لو نفی شرک اعتقادی. سورۃ مائدہ میں نفی شرک اعتقادی, یہ پہلے اس کے ساتھ ربط دیکھو. نفی شرک اعتقادی کے ساتھ مختلف قسم کا ربط ہے. پہلا ربط نفی شرک اعتقادی کے ساتھ ربط, سورۃ انعام میں بھی نفی شرک اعتقادی آ رہا ہے, مائدہ والے نفی شرک اعتقادی کے ساتھ ربط. پہلا ربط مائدہ میں نفی شرک اعتقادی کا مسئلہ اس طرح بیان کیا گیا کہ مشرکین پر فتوے کا زیادہ زور تھا. لقد کفارا, لقد کفارا, وہ سمجھے. سورۃ مائدہ میں شرک کرنے والوں پر, مشرکین پر فتوا کا زور تھا, اب سورۃ انعام میں دلائل کا زور ہوگا. اب سورۃ انعام میں دلائل پر زور ہوگا. نفی شرک اعتقادی کا جو مسئلہ سورۃ مائدہ میں تھا, وہاں اللہ پاک نے مشرکین پر فتوے لگائے, فتوے کا زور تھا, اب سورۃ انعام میں نفی شرک اعتقادی آئے گا تو اس پر دلائل کا زور ہوگا. نمبر ایک. ربط نمبر دو اسی نفی شرک اعتقادی کے ساتھ, سورۃ مائدہ میں خطاب نصارہ کو تھا. اللہ پاک جو نفی شرک اعتقادی کی تردید, نفی شرک اعتقادی بیان کر رہا تھا, شرک اعتقادی کی تردید کر رہا تھا, اس میں مخاطب نصارہ تھے, خطاب نصارہ کو تھا. اب سورۃ انعام میں خطاب عام ہوگا. اب سورۃ انعام میں خطاب عام ہوگا. ربط نمبر تین, سورۃ انعام میں سوالات کے جوابات آئیں گے, تبلیغ کے طریقوں کا بیان ہوگا. سورۃ انعام میں سوالات کے جواب آئیں گے, تبلیغ کے طریقوں کا بیان ہوگا جو مائدہ میں نہ تھا. مائدہ میں سوالات کے جوابات نہ تھے, مائدہ میں تبلیغ کے طریقوں کا بیان نہ تھا. اب سورۃ انعام میں سوالات کے جوابات بھی آئیں گے اور تبلیغ کے طریقوں کا بیان بھی آئے گا. ربط نمبر چار, سورۃ انعام میں نہ ماننے کی وجوہات کا بیان آئے گا. نہ ماننے کی وجوہات, اتنے دلائل دیے جاتے ہیں اس کے باوجود مشرک نہیں مانتا, کیوں نہیں مانتا, نہ ماننے کی وجوہات کا بیان آئے گا جو سورۃ مائدہ میں نہ تھا. سورۃ مائدہ میں نہ ماننے کی وجوہات کا مضمون نہیں تھا، اب سورت انعام میں نہ ماننے کی وجوہات والا مضمون بھی آئے گا۔ یہ چار ربط نفی شرک اعتقادی کے ساتھ، آگے نفی شرک فعلی کے ساتھ اب ربط۔ سورت مائدہ میں جو دوسرا مضمون ہے نفی شرک فعلی، اور یہی مضمون آ رہا ہے سورت انعام میں بھی، اس کے ساتھ ربط۔ مائدہ میں تحریمات غیر اللہ کی تین شکوں کا ذکر تھا، سورت مائدہ میں تحریمات غیر اللہ کی تین شکوں کا ذکر تھا، بہیمت الانعام، احلت لکم بہیمت الانعام، یہ لا تحرموا طیبات ما احل اللہ، یہ اور ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا صائبۃ، یہ تین شکیں اللہ نے بیان کی تھی تحریمات غیر اللہ کی۔ سورت مائدہ میں تحریمات غیر اللہ کی یہ تین شکیں تھیں، اب سورت انعام میں ان کے علاوہ باقی شکوں کا بیان آئے گا۔ اب سورت انعام میں باقی شکوں کا بیان آئے گا، تحریمات غیر اللہ کی باقی شکوں کا بیان آئے گا۔ ربط نمبر دو سورت مائدہ کے نفی شرک فعلی والی مضمون کے ساتھ، سورت مائدہ میں ما ذبح علی النصب میں حیوانات جانوروں کی نیازات کا بیان تھا، اور ما احل میں اناج وغیرہ کا بیان تھا۔ ضمناً یہ جتنا بیان تھا ضمناً، اب سورت انعام میں جانوروں کا، غلوں کا، پھلوں کا، میووں کا صراحتاً بیان آئے گا۔ سورت مائدہ میں ان چیزوں کا بیان تھا لیکن ضمنی طور پہ تھا، اب سورت انعام میں ان چیزوں کا بیان صراحتاً آئے گا۔ تیسرا ربط، سورت مائدہ میں مشرکین کی کسی دلیل کا ذکر نہیں تھا، شرک پر ان کی کسی دلیل کا ذکر نہیں تھا، اب سورت انعام میں مشرکین کی طرف سے دلیل کا ذکر بھی آئے گا، مشرکین کی طرف سے دلیل کا ذکر بھی آئے گا۔ چلو جی، یہ سورت انعام کا ما قبل کے ساتھ ربط۔ خلاصہ، سورت انعام کے دو حصے ہیں، پہلا حصہ ابتدا سے آیت نمبر 117 تک، پہلا حصہ ابتدا سے لے کر آیت نمبر 117 تک، دوسرا حصہ آیت نمبر 118 سے لے کر آیت نمبر 118 سے لے کر آیت نمبر 153 تک۔ اب پہلے حصے میں پہلے مضمون ہوگا نفی شرک اعتقادی، پہلے حصے میں پہلے مضمون آئے گا نفی شرک اعتقادی، دوسرا مضمون آئے گا نفی شرک فعلی۔ نفی شرک اعتقادی کے لیے 11 عقلی دلائل، نفی شرک اعتقادی کے لیے 11 عقلی دلائل، دو نقلی دلیلوں کا بیان آئے گا، تین دلائل وحی، 7 سوالوں کا جواب، 7 تبلیغ کے طریقے، مشرکین کے نہ ماننے کی 7 وجوہات، مشرکین کے نہ ماننے کی 7 وجوہات آئیں گی۔ یہ پہلا حصہ کا پہلا مضمون نفی شرک اعتقادی اور دوسرا مضمون ہوگا نفی شرک فعلی. اب لیجئے دوسرا حصہ. دوسرا حصہ اس میں پہلے مضمون آئے گا نفی شرک فعلی اور بعد میں نفی شرک اعتقادی. آیت نمبر 154 میں دونوں مسئلوں پر دلیل نکلی. دونوں مسئلوں پر دلیل نکلی. آیت نمبر 155 میں دونوں پر دلیل وحی. پھر آیت نمبر 162 سے آخر تک 162 سے آخر تک دونوں مضمونوں کا اجمالی اعادہ. دونوں مضمونوں کا اجمالی اعادہ. چلو جی اب یہ پوری سورت کا یہ ایک اجمالی خلاصہ ہے. الحمدللہ یہاں سے دوسرا حصہ قرآن پاک کا شروع ہو رہا ہے. چار حصے قرآن پاک کے, پہلا فاتحہ سے لے کر یہاں تک تھا, اب یہاں سورت انعام سے دوسرا حصہ شروع ہو رہا ہے. پہلے حصے کا مضمون تھا خالقیت, دوسرے حصے کا مضمون ہے ربوبیت. پیدا کرنے کے بعد پھر پالنے والا, تربیت کرنے والا وہ بھی اللہ ہی ہے. اچھا جی بتایا گیا تھا ہر سورت جو پہلی ہوگی ہر حصے کے اندر وہ الحمدللہ سے شروع ہوگی. اب یہ پہلی سورت ہے دوسرے حصے کی, لفظ الحمدللہ سے شروع ہو رہی ہے. الحمدللہ الحمدللہ اس پر نمبر لگایا, حاشیے پہ لکھا ہے. توحید کے تین درجے چار صورتوں میں آئے ہیں. توحید کے تین درجے چار صورتوں میں آئے ہیں. سورت انعام میں ایک, سورت حدید میں دو, سورت حشر میں تین, اور سورت الناس میں چار. اور ان تین صورتوں میں چار درجے توحید کے اس طرح بیان ہوں گے. سب سے پہلا درجہ کہ پیدا کرنے والا وہی ہے, پہلا درجہ یہ آئے گا. دوسرا درجہ تخت بادشاہی پر خود قائم ہے, کسی کے حوالے کچھ نہیں کیا. تیسرا درجہ ایک اللہ ہی کو پکارو. یہ تین درجے اس طرح کر کے یہ چار صورتوں میں آتے ہیں, سورت انعام میں بھی آ رہے ہیں. الحمدللہ الذی خلق السماوات. حصہ اول سورت نفی شرک فی التصرف. الحمدللہ آگے الذی خلق, یہاں سے دلیل عقلی ساتھ شروع ہو رہی ہے. دلیل عقلی اول الحمدللہ تمام صفات کارسازی, وہ یاد رکھنا, تمام صفات کارسازی, صفات فاعلیت, حمد ما فوق الاسباب, تمام محامد ما فوق الاسباب صرف اللہ کے لیے. الذی خلق السماوات, یہ عالم کبیر, اور آگے هو الذی خلقکم عالم صغیر. انسان کے اپنی ذات سے تعلق رکھنے والا اسے کہتے ہیں عالم صغیر. انسان کے علاوہ باقی سارا جتنا جہان ہے اسے کہا جاتا ہے عالم کبیر. یہ عالم کبیر میں بھی سب کچھ تصرف کرنے والا اللہ, عالم صغیر میں بھی سب کچھ تصرف کرنے والا اللہ. الذی خلق السماوات, یہ خلق السماوات, یہ سماوات والارض, یہ جواہر, خالق جواہر, وجعل الظلمات والنور, خالق اعراض. ایک ہوتا ہے جوہر, ایک ہوتا ہے عرض. عرض جو خود قائم نہ ہو سکے, جوہر جو خود قائم ہو، عرض جوہر کے ساتھ قائم ہوگا، خلق السماوات میں جواہر کا ذکر اور جعل الظلمات والنور میں آراز کا ذکر، آراز کو بھی پیدا کرنے والا اللہ ہی ہے، جواہر کو بھی پیدا کرنے والا اللہ ہی ہے، اس پیدا کرنے میں اللہ کا شریک کوئی نہیں۔ الظلمات والنور، یہ ظلمات حسی و معنوی، ظلمات جمع کا لفظ لایا نور واحد کا، اس کی وجہ یہ ہے کہ نور ایمان صراط مستقیم ایک ہے اور گمراہی کے رستے بہت ہیں، گمراہی کے رستے، ظلمتوں کے رستے بہت ہیں، اس لیے ظلمات جمع لایا گیا اور نور واحد۔ اب جواہر کا پیدا کرنے والا اللہ، آراز کا پیدا کرنے والا اللہ، آسمان زمین ظلمات نور کا پیدا کرنے والا اللہ، اس پیدا کرنے میں اللہ کا شریک کوئی نہیں۔ ان دلائل کا تقاضا تھا کہ اب اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے، ثم استبادیہ۔ پھر کتنی بعید بات ہے کہ کافر پھر بھی اپنے اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک کرتے ہیں، ثم الذین کفروا، پھر کتنی بعید بات ہے، کفروا بربہم بتوحید ربہم، جنہوں نے اپنے رب کی توحید کا انکار کیا، یا کفرو جنہوں نے انکار کیا، بربہم کو کفرو کے ساتھ لگاؤ یا بربہم یا دلون کے ساتھ لگاؤ، یا دلون بربہم، اپنے رب کے ساتھ اوروں کو برابر کرتے ہیں عبادت میں۔ ویسے تو وہ اپنے معبودوں کو اللہ کے برابر نہیں سمجھتے تھے، مساوات والا عقیدہ، برابری کا عقیدہ کسی مشرک کا نہیں گزرا ہے، یہاں یا دلون عبادت میں، عبادت میں برابر کرتے ہیں۔ هو الذی خلقکم، یہ عالم صغیر، خلقکم من تین، مٹی سے تم کو پیدا کیا، اب مٹی سے تو پیدا کیا گیا آدم علیہ السلام کو، اس لیے خلقکم، خلق اباکم، خلق اباکم من تین، مٹی سے تمہارے باپ کو پیدا کیا آدم علیہ السلام کو، ثم قضا اجلا، پھر اس نے ایک وقت مقرر کر دیا، یہ قضا اجلا یہ قیامت صغرا، جو مر گیا سمجھو اس کی قیامت آ گئی، کیونکہ عمل تو وہی ہیں جو مرنے سے پہلے پہلے کرنے ہیں۔ وَأَجَلُ مُسَمَّن، قیامت کبرا، اور اجل مقرر سب کی، عندہ اللہ ہی کے پاس ہے۔ ثم، یہ ثم پھر استبادیہ، پھر کتنی بعید بات ہے کہ تم شک کرتے ہو اس قیامت میں، یا جھگڑا کرتے ہو قیامت میں، تم ترون، اس کے دونوں معنی ہوتے ہیں، تم ترون مریت ان سے ہو تو شک کرنا، مرا ان سے ہو تو جھگڑا کرنا۔ وہ اللہ فی السماوات، وہی اللہ وہ تصرف کرنے والا آسمانوں میں زمین میں، یعلم سرکم وجہرکم، راز اور ظاہر سب کو جانتا ہے، ما تکسبون کو جانتا ہے، وما تاتیہم من آیات ربہم، کوئی نشانی نہیں آتی ان کے رب کی آیات میں سے مگر اس کا یہ اعراض کرتی ہیں، فقط کذبوا بالحق، تحقیق انہوں نے حق کی تکذیب کی، لما جاؤ جب ان کے پاس آ گیا، جب ان کے پاس آ گیا، فسوف یاتیہم انباء، بس ان قریب آئیں گے ان کے پاس واقعات اس عذاب کے جس کے ساتھ یہ مذاق کیا کرتے تھے۔ اب هو اللہ، لفظ اللہ مراد ہے متصرف، مراد کیا ہے، متصرف، یعنی وہو متصرف، یا وہو المتصرف، وہی ہے تصرف کرنے والا، وہی ہے تصرف کرنے والا آسمان و زمین میں، اس تصرف کرنے میں اللہ کا شریک کوئی نہیں، یہ کمال تصرف۔ یعلم سرکم، کمال علمی، اس کے تصرف میں کوئی شریک نہیں، اس کے علم میں کوئی شریک نہیں۔ وما تاتیہم من آیت، زجر، زجر نہیں ان کے پاس کوئی آیت آتی مگر اعراض کرتے ہیں، یہ مرتبہ اول اعراض، فقد کذبوا، مرتبہ ثانیہ تکذیب، پہلے اعراض کریں گے پھر اعراض کر کے بڑھیں گے تو تکذیب کریں گے، پھر فسوف یاتیہم انباء ما ما عذاب کانو بھی یستازیون، کانو بھی یستازیون الم یرو کم اہلکنا من قبلہم، یہ تخفیف دنیوی، تخفیف دنیوی اور دفع شبہ، ایک شبہ کا جواب، شبہ یہ ہے کہ عذاب صرف ڈراوا ہے، یہ فسوف یات انباء عذاب آئے گا، جی عذاب آئے گا، آتا تو ہے کوئی نہیں ہے، یہ تو صرف ڈراوا ہے، تو یہ تخفیف دنیوی ہے اور اس میں اس سوال کا جواب ہے، اللہ پاک کہتا ہے ایسے ڈراوا نہیں، ذرا جا کے دیکھو تو صحیح ہم نے کتنی قوموں کو تباہ کیا، ڈراوا نہیں ہے حقیقت ہے، کم اہلکنا من کا ان سے پہلے ہم نے کتنے شہر تباہ کیے، مکنا جن کو ہم نے بڑی قوت طاقت دی تھی، مکنا مالی و جسمانی، ما اتنا کچھ طاقت کہ تمہیں اتنی طاقت نہیں دی، اور ہم نے بھیجا ان پر آسمان یعنی بادل، بدرارن خوب برسنے والا، خوب برسنے والا بادل آیا، اور ہم نے نہریں جاری کر دی ان کے نیچے، وَأَهْلَكْنَاهُمْ یعنی دنیا کے اندر، او ہم ان کو پانی دیتے رہے، نہریں دیتے رہے، بڑی قوتیں دیتے رہے، پھل دیتے رہے، لیکن انہوں نے جب نافرمانی کی ہم نے ان کو ہلاک کر دیا، بِذُنُوبِهِمْ بوجہ ان کے گناہوں کے، وانشانا ان کے بعد ہم نے اوروں کو پیدا کر دیا، انشانا استغنا باری تعالی، استغنا باری تعالی، اللہ تعالی کا استغنا، اللہ یعنی کسی کا محتاج نہیں ہے، پہلوں کو ختم کرے اللہ اور لا سکتا ہے، پہلوں کا اللہ محتاج نہیں ہے، یہ حقیقت ہے، صرف ڈراوا نہیں ہے، ولو نزلنا علیک کتابا، یہ جو تین مرتبے آ رہے ہیں، یہ مرتبہ سوم بیان اناج، پہلے تھا مورزین اعراض، پھر تکذیب، پھر اناج، یہ مرتبہ سوم، یہ تین درجے ان مشرکوں کے، یہاں سے پہلا سوال، ولو نزلنا سوال اول، جواب سوال اول، سوال ان کا یہ تھا کہ ہمارے سامنے لکھی لکھائی کتاب آئے تھی، تو نزل علینا کتابا نقرؤہ، کتاب ہمارے سامنے لے کے آ، بالکل لکھی لکھائی کتاب وہ ہمیں آ کے دے دے، ہم اس کو دیکھیں، اگر اس طرح کتاب کاغذ میں لکھی ہوئی، کاغذوں میں لکھی ہوئی کتاب لے کے آئے تو ہم مانیں گے ورنہ نہیں مانیں گے، یہ سوال ہے ان کا، اللہ پاک جواب دیتا ہے کہ اگر ہم ایسے بھی کر دیں نا، یوں لکھی لکھائی کتاب لے آئیں ان کے ہاتھوں میں دے دیں، یہ ایسے ضدی ہیں، پھر بھی کہیں گے جی جادو ہے یہ تو، پھر بھی کیا کہیں گے، یہ تو جادو ہے، مانیں گے کوئی نہیں، ضدی ہیں، ولو نزلنا اگر ہم کتاب نازل کریں کاغذوں میں، فَلَمَسُوهُ پھر چھو لیں اس کو اپنے ہاتھوں کے ساتھ، اپنے جس میں احتمال نظر بندی کا نہیں رہتا، یعنی اپنے ہاتھوں میں نہ آتی، دور ہوتی تو پھر تو وہ کہتے جی نظر بندی کر چھڑی سو، لیکن جب ہاتھوں میں انہوں نے پکڑ لیا تو اب نظر بندی کا احتمال بھی ختم، لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا اگر یوں بھی کر دیں تو کافر کہیں گے ان هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ بڑا جادو ہے جی یہ تو، ظاہر جادو، وَقَالُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ، یہ سوال دوم، دوسرا سوال، اس کے ساتھ فرشتہ ہونا چاہیے، اس پیغمبر کے ساتھ کون ہونا چاہیے، فرشتہ، اور وہ فرشتہ کہے یہ اللہ کا نبی ہے مان لو، یہ دوسرا سوال ہے، ہم کب مانیں گے، جب اس کے ساتھ فرشتہ ہونا چاہیے جو اس کی تصدیق کرے اور وہ کہے کہ یہ اللہ کا پیغمبر ہے تم اس کو مان لو، اللہ پاک اس کا جواب دے رہا ہے، کالو کہتے ہیں لولا انزل علیہ ملک، اس پر کوئی ملک نور فرشتہ کیوں نہیں اتارا گیا، فَيَكُونَ مَعَهُ نَذِيرًا وہ اس کے ساتھ ہوتا ڈرانے والا، یعنی وہ بتاتا کہ یہ اللہ کا سچا پیغمبر ہے، یہ ساتھ فرشتہ ہونا چاہیے تھا جس کو ہم بھی دیکھیں اور باتیں کریں، جس کو ہم بھی دیکھیں اور باتیں کریں۔ وہ جی ہمیں فرشتے بڑے اچھے لگتے ہیں، ہمیں بڑا پیار ہے ان کے ساتھ، وہ ساتھ ہوتے ہم بھی ان کے ساتھ کوئی باتیں کرتے۔ اللہ کے جواب دیتا ہے اللہ، ولو انزلنا ملکن، وہ اگر ہم نازل کر دیں نا فرشتے، لقضی الامر، پھر معاملہ ختم۔ کیوں؟ فرشتہ ساتھ آ جائے، فرشتہ آ کے بتائے کہ یہ اللہ کا سچا پیغمبر ہے، ماننا تم نے پھر بھی نہیں ہے، اور فرشتہ ہم بھیجیں اور پھر نہ مانے تو پھر فوراً عذاب دیا جاتا ہے۔ وہ سمجھے، اگر ہم یوں فرشتہ نازل کر دیتے لقضی الامر تو تہاڈا لیڑ ہی مک جاندا، تم تباہ کر دیے جاتے۔ ثم لا ينظرون، پھر یہ مہلت نہ دیا جاتے بعد از نزول فرشتہ، فرشتہ کے نازل ہونے کے بعد کوئی مہلت نہیں ہوتی۔ یہ شکر کرو کہ اللہ نے ساتھ فرشتہ اتارا نہیں ہے۔ آگے ولو جعلناہ جواب سوال سوم، سوال سالس، تیسرے سوال کا جواب، تیسرا سوال یہ ہے کہ یہ تو جی بشر ہے، ہم اس کو نہیں مانتے کیونکہ یہ بشر ہے، اگر نور ہوتا، اگر نور ہوتا، چونکہ ہمارا عقیدہ ہے کہ پیغمبر تو نور ہوتا ہے، پیغمبر بشر نہیں ہوتا، اگر یہ نور ہوتا تو ہم مانتے، لیکن یہ نور نہیں ہے، یہ تو بشر ہے۔ اللہ اس کا جواب دیتا ہے، اللہ کہتا اگر نور بھی ہم تمہاری طرف پیغمبر بھیجتے، تمہارے پاس آتا، تمہارے پاس آتا تو اپنی اصلی شکل میں تو اس نے نہیں آنا تھا، انسان کی شکل اختیار کر کے آتا، اپنی اصلی شکل میں تو اس نے آنا نہیں تھا، اصلی شکل میں تو تم فرشتے کو برداشت کر سکتے ہی نہیں ہو، فرشتے کو اصلی شکل میں تو تم برداشت کر سکتے ہی نہیں، تو اس نے آنا تھا انسان کی شکل میں، بشر کی شکل میں، جب بشر کی شکل میں آتا تم کہتے تو بشر ہے جی، اب حالانکہ وہ ظاہر صورت میں بشر ہوتا لیکن تم پھر بھی کیا کہتے یہ بشر ہے، پھر تمہیں وہ یہی اعتراض ہوتا، پھر تمہیں یہی اعتراض ہوتا۔ تو ہم نے ایسا پیغمبر جو نور ہو اور ظاہر شکل بشر بشر کی اختیار کر کے آئے، ہم نے ایسا پیغمبر بھیجا ہی نہیں، کیوں اگر ایسا پیغمبر بھیجیں تو تب بھی تمہیں اعتراض ہی ہوگا۔ وہ سمجھے، اب یہ ظاہر صورت میں بشر بن کے آئے، حقیقت نور ہو اور ظاہری طور پہ شکل انسانوں والی ہو، یہ لو اللہ کہتا اس طرح کرنا بھی محال ہے، میں اس طرح کرتا نہیں ہوں، اس طرح کرتا نہیں ہوں۔ اور مشرک کہتا ہے نہیں جی اس طرح اللہ نے کیا، لباس بشری پہن کے آئے، یہ لباس بشری کہنے والے اس آیت کے صراحتن منکر ہیں۔ ولو جعلناہ ملکاً لجعلناہ رجلا، تو ہم اس کو بناتے رجل یعنی بیتبار شکل کے، وَلَبَسْنَا، البتہ لبسنا، ملتبس کر دیتے ان پر، ما یلبسون، جس شبوں میں اب پڑے ہوئے ہیں اس شبے میں پھر بھی پڑ جاتے۔ یہ تین سوالوں کا جواب، وَلَقَدْ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ، تسلی، آپ سے پہلے رسولوں کے ساتھ بھی مذاق کیا گیا، یعنی ان کے انعاد کی وجہ سے دل تنگ نہ ہو، دل تنگ نہ ہو، یہ استضاء یہ قدیم زمانہ سے آ رہا ہے، یہ مشرکوں کا پرانا طریقہ ہے، پیغمبر کے گستاخ ہوتے ہیں، پیغمبر سے مذاق کرتے ہیں، پیارے پیغمبر آپ گھبرا نہ جائیں، تنگ دل نہ ہو۔ مذاق انہوں نے کیا، فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا، سمرا، حَاقَ نازالا، اترا، بالذین سخرو، مذاق کرنے والوں کو، سخرو منہم بہم، جنہوں نے پیغمبروں کے ساتھ مذاق کیا تھا ان پہ اترا، ما، وہ عذاب جس کا وہ مذاق کیا کرتے تھے، پھر وہ عذاب آ گیا، وہ عذاب کل تفیف دنیاوی، اگر یہ انکار کریں تو یوں کہہ دو، سمجھے، یہ اب بھی مان کے نہیں جی ڈراوا ہی ہے، عذاب کا تو صرف ڈراوا ہی ہے، عذاب آیا تو کوئی نہیں ہے، اگر یہ انکار کریں تو ان کو کہو سیرو فلارز، زمین میں چلو پھر دیکھو کیا ہوا انجام تکذیب کرنے والوں کا. کل من دلیل عقلی دوم, دلیل عقلی دوم, پہلی عقلی دلیل گزر چکی ہے, اب یہ دوسری آ رہی ہے. اور یہ دوسری عقلی دلیل یہ ہے الا سبیل الاعتراف من الخصم, دلیل عقلی اعترافی جس میں فریق مخالف سے مد مقابل سے اقرار کرایا جائے, اعتراف کرایا جائے وہ بھی مانے. اب یہ عقلی اعترافی. قل کہہ دیجئے لمن ما فی السماوات والارض, یہ پہلے بتا چکا ہوں جہاں کہیں اس قسم کے لفظ آ جائے لمن ما, یہ سب آیتیں عطائی کی دلیل ہوتی ہیں کہ ہر چیز پیغمبروں کی نبیوں ولیوں کی مخلوق کی ہر چیز عطائی ہے. یہ عطائی کے ثبوت کے لیے, عطائی کی ثبوت کے لیے. وہ سمجھے کہ پہلے زمانے کا جتنا مشرک تھے ذاتی کا کوئی قائل ہو ہی نہیں سکتا, جو بھی قائل ہوگا عطائی علم غیب, عطائی تصرف, عطائی اختیار اس کا قائل ہوگا. اور اسی عطائی کی اللہ تردید کرتا ہے, ذاتی کی تردید کرنے کی ضرورت ہے ہی نہیں. اس قسم کی تمام آیتیں یہ اکٹھی کرتے جانا. لے من, آسمان و زمین میں جو کچھ ہے کس کا, خلقن و ملکن و تصرفن, تفسیر ابو سعود, خلقن ملکن, خالق مالک, متصرف کون, یعنی کل للہ, وہ بھی کہیں گے اللہ ہی ہے, تو آپ ہی کہہ دیں للہ, آپ ہی کہہ دیں للہ. کیوں, فیند الکفرات متفقین معکم فی ذلک, کافر بھی اس مسئلے میں آپ کے ساتھ متفق ہیں, جامع البیان, وہ کوئی انکار نہیں کرتے. اس لیے رسول پاک کو کہہ دیا گیا کہ آپ ہی کہہ دیں کہ للہ. اب آسمان و زمین میں جو کچھ ہے ہر چیز کا خالق مالک اللہ, اس خالقیت میں مالکیت میں تصرف میں اللہ کا شریک کوئی نہیں, اللہ کا شریک کوئی نہیں, تو پھر اللہ کا تم بھی شریک نہ بناؤ. کاتب اعلی نفس الرحمہ, اللہ نے اپنے آپ پر رحمت لکھ دی ہے کہ میں رحمت کروں گا. اللہ نے اپنے آپ پر رحمت کو فرض کر لیا. الرحمت تائبین عن الشرک, تائبین عن الشرک, اور یہ بشارت ہے شرک سے توبہ کرنے والوں کے لیے, ان کے لیے اللہ نے رحمت لکھی ہے, ان کے لیے یہ بشارت ہے. لَيَجْمَعَنَّكُمْ تَفِیف اُخْرَوِی, جمع کرے گا اللہ تم کو, الا بمانا فی, قیامت کے دن میں, لا ریب فی, جس کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے, اللہ جمع کرے گا. الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ وَلَهُ مَا سَكَنَ, دلیل عقلی صوم, آسمان و زمین, ما سکنا فی اللیل, رات کے اندر جو سکون کرتا ہے, جتنے بھی سکون کرنے والی چیزیں ہیں, کس کی, یعنی اس اللہ ہی کی, اللہ ہی کی مملوک ہیں. والنہار, اور دن کے اندر جو چلنے پھرنے والی چیزیں, یہ تمام چیزیں بھی اللہ ہی کی. ما سکن فی اللیل ما نشر فی النہار, سکن کے مقابل النہار میں ما نشر, یہ ہو جائے گا من قبیل اللفتہا تبن و ما امباردا. رات میں سکانا, نہار میں نشارا, وجعل النہار نشورا, سورۃ فرقان میں اللہ کہتے ہیں نہار نشور ہے, نہار کے اندر جو پھیلتا ہے, رات کے اندر جو سکون کرتا ہے, یہ سب اللہ کا. وہو السمیع, وہی ہے سننے والا, وہی ہے جاننے والا. اس سننے میں جاننے میں اللہ کا شریک کوئی نہیں. کل اغیر اللہ, یہ تین عقلی دلیلیں ہو چکی ہیں. اب بیان طریقہ تبلیغ, تبلیغ کرنے کا اللہ طریقہ سکھاتا ہے کہ تبلیغ کیا کرو, آؤ تمہیں طریقہ سکھاؤں اس طرح کیا کرو. کل کہہ دو, یعنی یوں کہو اغیر اللہ ہے اتخذ ولیا, اچھا اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو میں کارساز بنا لوں, اچھا اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو میں کارساز بنا لوں, حالانکہ آسمان زمین کا پیدا کرنے والا تو اللہ ہے، مجھے کھلانے والا اللہ ہے، اور اللہ کو کوئی کھلانے والا نہیں ہے، یہ سب کچھ کرنے والا تو اللہ ہے، پھر اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو کارساز بنا لوں؟ یہ طریقہ ہے، یوں کہو تاکہ دوسرا مقابل وہ آپ کی بات سننے کے لیے تیار ہو۔ قل اغیر اللہ ہے کہ اللہ کے علاوہ یوں بنا لوں کارساز؟ فاطر السماوات مانے از اتخاذ اول وہو یتم مانے دوم، حالانکہ پیدا کرنے والا اللہ ہے تو کارساز اللہ ہونا چاہیے، کھلانے والا اللہ ہے تو کارساز اللہ ہونا چاہیے۔ قل انی امرتو، طریقہ تبلیغ ثانی دوسرا، یہ پہلے جو تھا اغیر اللہ اتخذو، یعنی شرک عقلن غلط ہے، اغیر اللہ اتخذو ولیاً یعنی شرک عقلن غلط ہے۔ عقل کہتا ہے کہ جب آسمان و زمین کو پیدا کرنے والا اللہ ہے، کھلانے والا اللہ ہے، تو کارساز بھی اللہ ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کو کارساز بنایا جائے تو عقل کہتا ہے یہ غلط ہے۔ آگے قل انی امرتو، میں حکم کیا گیا ہوں کہ ہو جاؤں میں اول من اسلم، سب سے پہلے اپنی پوری ذات کو اللہ کے سپرد کرنے والا۔ ولا تکونن، اور مجھے کہا گیا کہ تو شرک کرنے والوں میں سے نہ بن، شرک کرنے والوں سے نہ بن۔ مجھے تو یہ حکم ہے، یار میں کیا کروں، اب مجھے اللہ کہتا ہے تو شرک کرنے والوں سے نہ بن۔ اب اللہ جو کہتا ہے تو اللہ کی تو بات ماننی ہے نا، اللہ کہتا ہے کہ میں سب سے پہلے اللہ ہی کے سامنے جھکنے والا بن جاؤں، اب اللہ کا حکم ہے، میں اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کر سکتا نہیں۔ یہ دوسرا طریقہ، یعنی شرک نقلن غلط ہے، شرک نقلن غلط ہے۔ عمر تو ہو جاؤں، آگے ولا تکونن، یعنی کیل علی، مجھے کہا گیا نہ ہو جا شرک کرنے والوں سے، نہ اعتقادن تے نہ عملن، نہ شرک کرو والو عقیدہ ہو مشرک والا، نہ عمل ہو مشرک والا۔ آگے قل انی، یہ طریقہ ثالث تبلیغ کا تیسرا طریقہ، کہہ دیجئے انی اخاف، اور میں تو ڈرتا ہوں، ان عصیت ربی، اگر اپنے رب کی نافرمانی کروں تو بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ عصیت بے عبادت غیر اللہ جلالین، غیر اللہ کی عبادت کروں، توحید کے امر میں کسی اور کو شریک بنا لوں تو میں تو ڈرتا ہوں، یہ تیسرا طریقہ، اگر اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک بناؤں تو میں تو ڈرتا ہوں بڑے دن کے عذاب سے، اس لیے میں تو یار شرک نہیں کرتا، تمہاری مرضی۔ اور سمجھے یہ طریقہ تبلیغ۔ آگے دیکھو جی، یہ قرآن پاک جہاں جہاں تبلیغ کرنے کے طریقے بیان کرتا ہے ان کو سامنے رکھا کرو، ایسا انداز اختیار کرو تبلیغ کرنے میں، ایسا انداز اختیار کرو جس طرح اللہ پاک انداز اختیار کرنے کا طریقہ سکھا رہا ہے۔ من یصرف، کیفیت عذاب، جس سے عذاب اس دن پھیر دیا جائے، فقد رحمت، اس پہ اللہ نے رحم کر دیا، وذالک الفوز المبین، ذالک نجات، عذاب، عذاب سے نجات، یہ کامیابی ہے، بڑی کامیابی ہے ظاہر، جو کہ موحدین کے لیے ہے، جو کہ موحدین کے لیے ہے۔ آگے وہی یمسسک اللہ، دلیل اقلی چہاروں، دلیل اقلی، وہی یمسسک، اگر آپ کو پہنچائے اللہ بزرن، کوئی نقصان دینی یا دنیاوی، سمجھے، یعنی اور تو اور رہ گئے، اے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اگر اللہ آپ کو کوئی تکلیف دے دین کی یا دنیا کی، فلا کاشف لہ الا ہو، تو کوئی نہیں ہے اس کو دور کرنے والا مگر وہی، سمجھے، آپ کو تکلیف دے تو آپ بھی دور نہیں کر سکتے، کوئی اور بھی دور نہیں کر سکتا، دور کرنے والا صرف اللہ، دور کرنے والا۔ وہیں یمسس کا بخیر، اور اگر اللہ پہنچائے آپ کو بھلائی تو جزا معذوف ہے، فلا راد لفضل، تو اللہ کے فضل کو، خیر کو روکنے والا کوئی نہیں، اللہ نقصان دے تو نقصان کو ہٹانے والا کوئی نہیں، اللہ فائدہ دے تو فائدہ کو روکنے والا کوئی نہیں. فہو علی کل شئ قدیر, وہی ہے ہر ہر چیز پر قادر. جب ہر چیز پر قادر وہی ہے اور نفع نقصان کا مالک وہی ہے, نقصان دے تو ٹال سکنے والا کوئی نہیں, تو پھر عقیدہ بناؤ کہ عبادت میں بھی اللہ کا شریک کوئی نہیں. وہو القاہر فوق عبادہ, وہی ہے زبردست, وہی ہے زور والا. فوق عبادی اپنے بندوں پر, فوق عبادی بیدوار قدرت کے, اور ہو القاہر و شان قدرتی, وہو الحکیم العلی خبیر شان علمی, وہی ہے حکمت والا, وہی ہے خبر رکھنے والا. سمجھے, یہ القاہر, القاہر, الحکیم, الخبیر, یہ علام ہا ہونا وفیما تقدم للحسر روح المانی, یہ الف لام یہ حسر کا فائدہ دیتا ہے. وہی ہے زور والا اور کوئی نہیں, وہی ہے حکمت والا اور کوئی نہیں, وہی ہے جاننے والا اور کوئی نہیں. اور القاہر اشارت الی کمال القدرت, اور الحکیم الخبیر اشارت الی کمال العلم, تفسیر بال محیط. اس لیے القاہر شان قدرتی تے الحکیم شان علمی, کمال قدرت تے کمال علم, کمال قدرت کمال علم. کل ایو شئین سمرا دلائل اربا, چار عقلی دلیلیں آ چکی ہیں, اب چار عقلی دلیلوں کا سمرا اور نتیجہ. کل کہہ دیجئے, یہ سمرا آ رہا ہے پہلی بار. ایو شئین اکبر, اور کون سی چیز بڑی ہے, شہادتن ازروی شہادت گواہی کے, جمہور مانا کرتے ہیں گواہی, شاہ عبد القادر صاحب مانا کرتے ہیں قسم. کون بڑا ہے ازروی قسم کے, اور قسم کے اعتبار سے سب سے بڑا, یعنی جس کے نام کی قسم اٹھائی جائے, گواہی کے اعتبار سے سب سے بڑا اور جس کو گواہ بنایا جائے, اور کون ہے؟ کل کہہ دیجئے اللہ, کہہ دیجئے اللہ, اللہ, اللہ ہو اکبر, اللہ ہو. شہید ام بینی و بین قوم و اوہیا الیہ, یہ اشارہ ہے دلیل وحی کی طرف. وہ اوہیا شہادت الہیہ, جب شہادت سب سے بڑی اللہ کی ہے. اب اللہ کی شہادت کیا ہے؟ یہ اوہیا الیہ حاضر قرآن, میری طرف یہ قرآن وحی کیا گیا ہے. لے ان زیرا غرض وحی, تاکہ میں ڈراؤں تم کو اس قرآن کے ساتھ. وَمَمْ بَلَغَا, اور جن کو میرا پیغام پہنچے ان کو ڈرانا ہے. اَهِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ, اور کیا تم گواہی دیتے ہو کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے؟ لَتَشْهَدُونَ عَقْلًا, کل کہہ دیجئے لا اشہدو, میں تو گواہی نہیں دیتا. اگر وہ ہٹ درمی پر آ جائیں تو باس فضول ہے, وہ ہٹ درمی پہ آ جائیں باس فضول ہے. آپ کہہ دیں میں گواہی نہیں دیتا کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی معبود ہو سکتا ہے. کل کہہ دیجئے انما ہوا الہ واحد, میں تو یہی کہوں گا, زیادہ بحث کرنے کی ضرورت نہیں, کہ لا ہے کہ. وَإِنَّنِي بَرِيءٌ مِمَّا تُشْرِكُونَ, تمہارے مشرکوں سے, شرک سے, تمہارے شرک سے میں بیزار ہوں. الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ, یہ زجر, جن کو ہم نے کتاب دی, اہل کتاب. یعرفونہ, پہچانتے ہیں اس کلمہ توحید کو, اس توحید کو, جیسے پہچانتے ہیں اپنے بیٹوں کو, جس طرح اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں شک کوئی نہیں, اسی طرح توحید میں ان کو شک کوئی نہیں. جن کو ہم نے کتاب دی ہے انہیں بھی یقین ہے توحید کا, لیکن ضدی ہیں گویا کہ, یقین ہے لیکن مانتے نہیں ہیں, ان کے نہ ماننے پر زجر آ رہی ہے. الذین خسروا, انہوں نے اپنی جانوں کو خسارے میں ڈال دیا, ایمان نہیں لاتے. بعض علماء, اب یہ یعرفونہ, یہاں پر شاہ ولی اللہ صاحب ترجمہ ہی کرتے ہیں یعرفونہ کا, میشناسند حقیقت این کول, یعنی کلمہ توحید, از فتح الرحمان. فتح الرحمان ہو ضمیر کا مرجع توحید ہے، کلمہ توحید. بعض مفسرین مانا کرتے ہیں یعرفون، نبی پاک کو جانتے ہیں جس طرح اپنے بیٹوں کو جانتے ہیں. وہ اپنے مقام پر ٹھیک ہے کہ نبی پاک کا سچا ہونا، اس پر بھی ان کو اس طرح یقین تھا جس طرح اپنے بیٹوں کا یقین ہوتا ہے. اپنے مقام پر مانا درست ہے، لیکن ماقبل کے ساتھ ربط نہیں رہتا. ربط تبھی رہتا ہے کہ یہاں کلمہ توحید مراد لیا جائے، چونکہ پہلے ذکر توحید کا آ رہا ہے. توحید کا ذکر آ رہا ہے تو اس مناسبت سے ماقبل کے ساتھ ربط اور تعلق کے اعتبار سے ہو ضمیر سے مراد نبی پاک کی بجائے توحید لیا جائے تو یہ زیادہ اچھا ہے. ومن اظلم زجر، کون بڑا ظالم ہے جو اللہ پر جھوٹ تراشے او کذبا یا تکذیب کرے اللہ کی آیتوں کی. اللہ کی آیتوں کی نچلے کا توحید رسالت کا انکار. انہ لا یفلح الظالمون، ظالم کامیاب نہیں ہوتے. ویوم نحشرہم تفیف اخروی، جس دن ہم جمع کریں گے جمیعن سب کو، عابد بھی تے معبود بھی. ثم نقولو، ہم کہیں گے یہ توبیخن، ڈانٹنے کے طور پہ تذلیل مجرمین، مجرموں کو ذلیل کرتے ہوئے ہم کہیں گے بالواسطہ یا بلا واسطہ، یعنی اللہ کہتا ہم خود کہیں گے یا فرشتوں کے ذریعے سے کہلائیں گے. للذین اشرکو، ہم کہیں گے مشرکوں کو اے نشرکاؤکم، کہاں ہیں تمہارے وہ شریک. الذین کنتم تزعمون، جن کو تم گمان کرتے تھے. تزعمون ہا شفعاء، جن کو تم سفارشی سمجھتے تھے، وہ کہاں ہیں. شرکاؤکم، یعنی تمہاری سفارش کیوں نہیں کرتے، وہ کہاں گئے تمہارے سفارشی، جن کو سفارشی سمجھ کے تم پکارا کرتے تھے. ثم لم تکن فتنتہم، پھر نہیں ہوگا ان کا جواب. الا ان قالوا، مگر یہ کہیں گے واللہ ربنا ما کنا مشرکین، توبہ توبہ جی، ہم نے تو شرک کبھی کیا ہی نہیں. لم تکن فتنتہم، مولانا حسین علی سمانا کرتے ہیں فتنہ کا گندا جواب. مشرک آپ گندے، انہوں کا جواب بھی گندا. فتنتہم، مشرکوں کا فتنہ، گندا جواب، فتنے والا جواب، جھوٹا جواب. نہیں ہوگا، مگر کیا ہوگا. الا ان قالوا، کہیں گے واللہ ربنا ما کنا مشرکین. یہ چونکہ جھوٹ بولیں گے، اس جھوٹا ہونے کی وجہ سے اس کو فتنہ کہا گیا. ان کا جواب جھوٹا ہوگا، اس لیے اس کو فتنہ کہا گیا. واللہ ربنا ما کنا مشرکین، ہم نے تو شرک کبھی کیا ہی نہیں تھا. دوسرے مقام پہ آتا ہے لم نکن ندعو من قبل شیئا، سورۃ حامی مومن. پہلے کہیں گے ذلوا عنا، او جی گم ہو گئے، مدد نہیں کر سکتے. پھر کہیں گے نہیں نہیں، بل لم نکن ندعو من قبل شیئا، ہم تو کسی اور کو پکارا ہی نہیں کرتے تھے، ہم تو اللہ کو پکارتے تھے. شرک کا انکار کر دیں گے. انظر، دیکھ، کیف کذبوا، کیسے جھوٹ بولا انہوں نے اپنی جانوں پر. کذبوا بنفی شرک از جلالین، اپنے آپ سے شرک کی نفی کی. وزل عنہم ما کانوا یفترون، اور گم ہو جائے گا وہ جو یہ تراشتے تھے. ما کانوا من الشرکاء از جلالین، وہ شرکاء وغیرہ، یعنی کوئی کام نہ آوے گا. اللہ پاک کہتا ہو مشرک انسان، تیرے ساتھ یہ ہوگا، دنیا میں شرک سے بچ، تاکہ کل قیامت کے دن یہ گندا جواب دینے کی ضرورت ہی پیش نہ آئے. وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ، زجر بر انکار قرآن. یہاں بھی تین درجے اللہ بیان کر رہا ہے، درجات ثلاثہ. یہ منہم، یہ درجہ اول تکذیب. منہم مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ، آپ کی طرف توجہ کرتے ہیں. یستمیو سمجھے، سنتے نہیں، کان لگاتے ہیں. جعلنا علی قلوبہم اکنہ، سبب اول، ہم نے ان کے دلوں پہ پردہ ڈال دیا اس بات سے کہ وہ سمجھیں قرآن کو. وفی آذانہم وقرا، ان کے کانوں میں ہم نے ڈاٹ ڈال دیے ہیں، ڈاٹ ڈال دیے ہیں. اللہ کہتا ہم ان کو سننے دیتے ہی نہیں. تو یس تمہیں کمانا یہ نہیں ہوگا سنتے ہیں، وہ سمجھے مانا کیا ہوگا، ویسے کان لگاتے ہیں سننے کے لیے، کان لگاتے ہیں سننے کے لیے، سنتے نہیں ہیں، سن سکتے ہی نہیں ہیں. سبب اول، ان کی تکذیب کا پہلا سبب، ہم نے ان کے دلوں پر پردہ ڈال دیا. یفقہوا قرآن کے مقصد کو سمجھیں، آذانہم وقرا سبب دوم و ان یروا سبب صوم. اگر دیکھ لیں ساری نشانیاں بھی توحید کی، تب بھی ایمان نہیں لائیں گے، تب بھی ایمان نہیں لائیں گے. آگے حتی اذا جاؤ کا درجہ دوم مجادلہ، یہاں تک کہ جب وہ آتے ہیں آپ کے پاس، یجادلون کا جھگڑا کرتی ہیں، اور ماننا تو درکنار، یہ تو الٹا جھگڑے کرتے ہیں. یقول تشریح مجادلہ، کہتے ہیں کافر ان ہذا الا اساطیر الاولین، یہ تو پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں، پہلے لوگوں کی، پہلے لوگ بھی یوں کہا کرتے تھے. وہم ینہون عنہ، یہ درجہ ثالثہ ضلال، وہ ینہون عنہ قرآن سے روکتے ہیں، وہ ینہون عنہ خود بھی قرآن سے دور ہو جاتے ہیں. ینہون نہ ہی منع کرتی ہیں، ینہون نہ ہی دور ہو جاتی ہیں قرآن سے. وَإِن يُهْلِكُونَ ثَمَرَ الْأَوَّلِ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ وَلَوْ تَرَى إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ تَفِيفُ أُخْرَوِي، اگر تو دیکھے نا جب یہ ٹھہرائے جائیں گے آگ پر، اللہ ان کو آگ پر ٹھہرائے گا. فَقَالُوا نَدَامَتِ مُجْرِمِينَ، کہیں گے یا لَيْتَنَا نُرَدُّ وَلَا نُكَذِّبَ بِآيَاتِ رَبِّنَا، ہائے ہائے وہ ہائے ہائے حسین، اس وقت ماتم کریں گے، روئیں گے. وہ سمجھے اس وقت یا لیتنا، ہائے ہم دنیا میں لوٹائے جاتے، ہم نہ تکذیب کرتے اپنے رب کی آیتوں کی، ہو جاتے پکے مومن. یہ اس وقت افسوس کریں گے، روئیں گے، کاش ہمیں دنیا میں لوٹا دیا جائے. اگر دنیا میں لوٹا دیا جائے تو ہم اللہ کی آیتوں کی تکذیب نہیں کریں گے اور ہم ایمان لانے والے ہوں گے. اللہ کہتا ہے وہاں رو گے، تو ابھی دنیا میں ہماری آیتوں کو مانو تاکہ قیامت کے دن رونا نہ پڑے. ابھی دنیا میں مان لو نا، اب کیوں نہیں مانتے ہو. یا لیتنا نرد ولا نکذب، یہ واو کے بعد ان مقدر ہے، لیتا لیتا کے بعد یوں واو آئے تو اس کے بعد ان مقدر ہوتا ہے، اس لیے لا نکذب کی بجائے لا نکذب. وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، بَلْ بَدَا لَهُمْ، اقرار اضطراری، بلکہ ظاہر ہو جائے گا ان کے لیے ما كَانُوا يُخْفُونَ مِنْ قَبْلُ، جو پہلے چھپایا کرتے تھے، جو پہلے چھپایا کرتے تھے، اب کیا ہو جائے گا ان کے سامنے ظاہر ہو جائے گا. سوال پیدا ہوتا ہے يُخْفُونَ، پہلے چھپایا کرتے تھے، حالانکہ مشرک تو اپنے عقیدے ظاہر کرتے تھے، دنیا میں مشرک تو اپنے عقیدے ظاہر کرتے تھے، تو یہ یخفونا کیسے آ گیا جی؟ چھپاتے تھے من قبلو دنیا میں. جواب سمجھو، جواب یہ اخفا یخفی باب افعال، اس باب افعال کا ایک خاصہ ہے وجدان، ایک معنی اس کا ہوتا ہے وجدان. مختلف بابوں کی جو خاصیات ہیں، خاصیات ابواب جو فصول اکبری وغیرہ میں ہیں، ان میں ایک خاصہ ہے وجدان، یہ باب افعال کا. تو معنی ہوگا یجدونہو مخفیاً، یجدونہو مخفیاً، پائیں گے اس کو پوشیدہ، پائیں گے اس کو پوشیدہ. یہ باب افعال وجدان کے لیے ہے، باب افعال وجدان کے لیے ہے. اور یہاں مراد کیا ہے؟ مراد نار جہنم ہے، جہنم کی آگ کو پوشیدہ پائیں گے، جہنم کی آگ کو پوشیدہ یوفین من قبل جو پہلے پوشیدہ پاتے تھے, یعنی پہلے پوشیدہ پاتے تھے وہ اب ان کے سامنے ظاہر ہو جائے گا. ظاہر ہو جائے گا وہ جس کو پوشیدہ پاتے تھے. پوشیدہ کیا پوشیدہ پاتے تھے؟ آگ جہنم کی, جہنم کی آگ پوشیدہ پاتے تھے, اب ظاہر ہو جائے گی, اب ان کے سامنے ظاہر ہو جائے گی. چلو جی, یہ ہمارے حضرت صاحب مانا کرتے ہیں اور باقی مفسرین مانا کرتی ہیں کہ یہاں نارے جہنم نہیں مراد ہے, گندے عقیدے, شرکی عقیدے ظاہر ہو جائیں گے ان کے سامنے, وہ گندے عقیدے جن کو پوشیدہ پاتے تھے, جن کو پوشیدہ پاتے تھے, یعنی دنیا میں گندے عقیدوں کو گندا نہیں سمجھتے تھے, اچھا سمجھتے تھے, گندے عقیدوں کو اچھا سمجھتے تھے, اور یہ گندا ہونا ظاہر ہو جائے گا قیامت کے دن. ولو ردو, اگر ان کو رد کر دیا جائے, یہ ایک سوال کا جواب ہے. اللہ وہ جو کہتے ہیں نردو نردو یا لیتنا نردو, اللہ دنیا میں واپس کر واپس کر, تو اب اللہ واپس نہ کرے تو یہ تو رحمت کے خلاف ہے, رحمت کے. اللہ جواب دیتا ہے تم نہیں جانتے, ان کو میں دنیا میں واپس کر دوں نا تب بھی مجھے پتا انہوں نے یہی کچھ شرک پھر کرنا ہے جو اب شرک کر رہی ہیں. اگر بالفرض ان کو دنیا میں واپس کر دیا جائے تب بھی انہوں نے آ کے شرک کرنا ہے, یہ ضدی ہیں. وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ, لَعَادُوا لوٹ کر وہی کام کریں گے جس کام سے ان کو روکا گیا. وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ, یہ ہے بالکل جھوٹے. وَقَالُوا شِكْوَى, نہیں ہے یہ دنیا کی زندگی, نہیں ہے یہ مگر دنیا کی زندگی ہے, صرف دنیا کی زندگی, یعنی دوبارہ زندہ نہیں ہونا ہے. وَمَانَانُ بِمَبُوسِينَ, وَلَوْ تَرَى, جواب شکوا اور ما تفیف و ربی, اگر دیکھے نہ تو مخاطب جب یہ ٹھہرائے جائیں گے رب کے سامنے, اگر تو دیکھ دیکھے تو, لو کا جواب, لَرَأَيْتَ أَمْرًا عَظِيمًا, تو بہت بڑا امر دیکھے گا تو. کالا تذلیل مجرمین, رب کے سامنے جب ان کو کھڑا کیا جائے گا, ان کو کہا جائے گا الیس ھذا بالحق, کیا یہ مر کر اٹھنا حق نہیں ہے؟ تم تو کہتے تھے کون مرے گا جو مر کے اٹھے گا, یہ حق نہیں ہے. کالو بلا و ربنا, قسم ہے ہمارے رب کی حق کے. کالا فذوق العذاب, چکو عذاب کو, بما کنتم تکفرون, کے سبب اس کے جو کفر کرتے تھے. قد خسرا, تفیف اخروی, تحقیق, خسارہ پایا ان لوگوں نے جنہوں نے تکذیب کی اللہ کی ملاقات یعنی قیامت, یہاں تک کہ جب آ جائے گی قیامت بغتتن, اچانک بلا اطلاع اچانک آ جائے گی قیامت. کالو تو کہیں گے, ندامت مجرمین, یا حسرتنا, ہائے افسوس, ہائے, اب یا حسرتنا منادا ہے, حرف ندا ہے, پر سننے والی بات صرف حسرت افسوس. یا لا ما فرطنا فیا, جو ہم کوتاہی کر گئے. وہم یحملون اوزارہم, وہ اٹھائیں گے اپنے بوجھ, علا زورہم, اپنی پشتوں پر, علا سا ما یزرون, برا ہے وہ جو بوجھ اٹھا رہی ہیں. وما الحیات الدنیا ترہیب من الدنیا, ڈراوا نہیں یہ دنیا کی زندگی مگر کھیل تماشا ہے. ولدار الاخرت, آخرت کا جو گھر ہے وہ بہتر ہے ان لوگوں کے لیے. یتقون الشرک, جو جلال از جلالین, جو بچتے ہیں شرک سے. افلا تاکلون, کیا تم سمجھتے نہیں ہو. قد نعلم تسلی, قد نعلم, تحقیق ہم جانتی ہیں. انہ لیحزنک الذی, غم میں ڈال دیتی ہیں وہ باتیں جو یہ کہتی ہیں, یہ مشرک جو کہتی ہیں آپ کو غم میں ڈال دیتی ہیں ان کی باتیں. لیکن میرے پیارے پیغمبر غم نہ کر. فَإِنَّمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ, وہ آپ کی تکذیب نہیں کرتے بلکہ ظالم اللہ کی آیتوں کا انکار کرتی ہیں. قد نعلم, تحقیق ہم جانتے ہیں, تسلی. ہمارے حضرت صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ پنجابی میں منع کیا کرتے تھے, قد نعلم, اسی ڈاڈا جان دیاں, قد نعلم, اسی ڈاڈا جان دیاں, انہو لیاظنک الذی، یہ جو مختلف قسم کے فتوے لگاتی ہیں، کوئی کہتا ہے جی صحابی ہے، شاعر ہے، شاعر ہے، مشہور ہے، مجنون ہے، یہ مختلف فتوے لگاتی ہیں، آپ کو دکھ دیتی ہیں یہ، تو ان کا معاملہ ہمارے سپرد کیجئے، ان کا معاملہ ہمارے سپرد کیجئے. کیوں؟ فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ، آپ کی تکذیب نہیں کرتے، بلکہ یہ تو اللہ کی آیتوں کی تکذیب کرتی ہیں، اللہ کی، سمجھے. وہ کہتے تھے کہ یہ جو تو سناتا ہے نا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ، یہ چھوڑ، ہم تجھے ماننے کے لیے تیار ہیں. تو اصل انکار اللہ کی آیتوں کا ہے. وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ، آپ سے پہلے رسولوں کی تکذیب کی گئی، انہوں نے صبر کیا تکذیب پر، ان کو ایذا دی گئی، یہاں تک کہ ہماری مدد آئی، یہاں تک کہ ہماری مدد آئی نصرنا، آپ کے صبر پر بھی امداد آئے گی، یعنی آپ بھی صبر کریں، آپ کے صبر پر بھی امداد آئے گی. کیوں؟ یہ سمجھو، یہ نصرنا یہ ایک مستقل یہاں سے چھوٹا سا ایک دعویٰ ہے. دعویٰ کیا ہے؟ آپ صبر کریں تو آپ کے صبر پر امداد آئے گی، یہ دعویٰ ہے. دلیل لا مبدل علت، دعوے کی علت لا مبدل لکلمات اللہ، اللہ کے وعدوں والے کلمات کو کوئی تبدیل کرنے والا کوئی نہیں، ہمارا وعدہ ہے، اس لیے امداد آئے گی. وَلَقَدْ جَاءَكَ عِلَّةُ ثَانِي، تحقیق آپ کے پاس رسولوں کی خبریں پہنچ چکی ہیں، ان کے پاس جس طرح ہماری مدد آئی آپ پہ بھی ہماری مدد آئے گی. وَإِنْ كَانَ كَبُرَ، زجر، زجر، اگر آپ کو گراں گزرتا ہے ان کا اعراض، وہ مطالبے کرتے تھے فرمائشی معجزات، فرمائشی معجزات جو سورت بنی اسرائیل میں ذکر ہیں کہ ایسے کر دے، ایسے کر دے، ایسے کر دے. اب اللہ پاک وہ فرمائشی معجزات عطا نہیں کر رہا تھا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی خواہش ہوئی کہ ان کے مطلوبہ معجزات اللہ دکھا دے، شاید مان لیں، مطلوبہ معجزات اللہ اگر دکھا دے تو شاید مان لیں. آپ چاہتے تھے کہ مطلوبہ معجزات اللہ دکھا دے. اللہ کہتا ہے میرے پیارے پیغمبر، اگر ان کا اعراض کرنا آپ کو گراں گزرتا ہے نا، پھر فَإِنِّ اسْتَطَعْتَ، اگر آپ طاقت رکھتے ہیں نا، تو پھر ان تبتغی، تلاش کریں کوئی سرنگ زمین میں، یا تلاش کریں کوئی سیڑھی آسمان میں، فَتَأْتِيَهُمْ، پھر لے آئیں ان دونوں سے بِآیَتٍ، معجزہ، فرمائشی، اگر یہ کر سکتے ہیں نا، فَافْعَلْ، پھر کر کے دکھاؤ، اگر کر سکتے ہو تو کر کے دکھاؤ. بات سمجھے؟ یہ نفی مختار کل، نفی مختار، اللہ کہتا ہے سونے اگر کر سکتا ہے، انہاں دے اعراض تے بہتا دکھ لگدا ہے تہانوں، تسی چاہندے ہو معجزہ فرمائشی آ جاوے، پھر سونے اگر کر سکتے ہو تو کر کے دکھاؤ نہ چاہ. یہ اللہ پاک طریقے کے ساتھ سمجھا رہا ہے کہ سب کچھ کرنے والا میں ہوں، اور اللہ پاک بتانا چاہتا ہے ان کا اعراض، یہ ضدی ہیں، ہم یہ معجزات دے دیں تب بھی ماننے والے نہیں ہیں. مختلف مقامات پر اللہ پاک کہتا ہے کہ جتنے یہ معجزات مانگتے ہیں، یہ سارے معجزات ہم دکھا دیں، تب بھی یہ ایسے ضدی ہیں کہ یہ کبھی مانیں گے کوئی نہیں. بتاتی ہوں بے آیا فافال، یہ نفی مختار کل کے لیے. فَإِنِ اسْتَطَعْتَ، یہ انکانہ قبرہ سے لے کر، فَتَأْتِيَهُمْ بِآیَةٍ، یہ مشرق مولوی کے سامنے رکھ دو، انہوں آپ کو اس آیت کا صرف ترجمہ کر دے، بس اس آیت کا صرف ترجمہ میں ہی سب کچھ بات ظاہر ہو جاتی ہے. آپ معجزہ لا سکتے ہیں تو لے آئیں، وہ مختلف مقامات پہ گزر چکا ہے کہ رسول معجزہ نہیں لا سکتا، معجزہ لانے والا اللہ. مَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، کسی رسول کے اختیار میں معجزہ لانا نہیں ہے. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اگر اللہ چاہتا تکوینی طور پہ، لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَى، تو تمام کو ہدایت پہ جمع کر دیتا. فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ، بلے بلے ہائے، اللہ اگر چاہتا تو تمام کو ہدایت دے سکتا تھا تمام کو، لیکن وہ اس تمام کو ہدایت دیتا، وہ جبری ایمان ہوتا، مجبوری والا ایمان، اور مجبوری والا ایمان اس کا اللہ کے ہاں اعتبار کوئی نہیں، اختیار والے ایمان کا اعتبار کیا جاتا ہے، اس لیے اللہ نے ایمان پر مجبور نہیں کیا. اگر اللہ چاہتا تو یوں کر سکتا تھا. فلا تکونن من الجاہلین، آپ یہ جو بار بار کہتے ہیں، خواہش کرتے ہیں کہ معجزہ دکھاؤ معجزہ دکھاؤ، اس قسم کا کام آپ کو نہیں کرنا چاہیے. انما یستجیب الذین یسمعون، او میرے محبوب یہ سنتے ہی کوئی نہیں ہے، ضدی ہیں سمجھے، یہ ضدی ہیں یہ مردے ہیں جس طرح مردے سنتے کوئی نہیں، یہ سنتے کوئی نہیں ہے. آپ ان کے لیے کیوں اتنی چاہت کرتی ہیں؟ انما یستجیب، وہ قبول کرتا ہے حق و ہدایت کو، قبول وہ کرتی ہیں جو سنتے ہوں، اور جو مر گئے ہیں وہ تو سنتے کوئی نہیں ہے، یہ تو مردے ہیں، ان کو مردہ سمجھ، یہ سنتے کوئی نہیں ہے. جب سنتے کوئی نہیں ہے تو انہوں نے قبول کیا کرنا ہے؟ جب قبول نہیں کرنا تو آپ کیوں خواہش کرتے ہیں کہ یہ معجزہ اللہ دکھا دے؟ سمجھے، اب دیکھو کتنا بالکل صاف واضح ایک مسئلہ ہے. والموتا، اور مردے، یا باسم اللہ، قیامت کے دن اللہ ان کو زندہ کرے گا، اس دن سنیں گے. ثم الیہ یرجعون، اس کی طرف لوٹائے جائیں گے. قبول وہ کرتا ہے جو سنتا ہو، سمجھا چکا ہوں، یامی سنت اختیار کے. انما یستجیب الذین یسمعون، الموتا کے مقابل الذین میں الاحیاء، اور یسمعون کے مقابل الموتا میں لا یسمعون، سمجھے، الاحیاء الذین یسمعون الموتا الذین لا یسمعون. الموتا شبہہم فی عدم السماع عز جلالین، ان کو تشبیہ دی مردوں کے ساتھ نہ سننے میں، جس طرح مردے سنتے نہیں، یہ کافر ضدی ہیں، ضدی، یہ بھی قرآن سنتے نہیں، سننے دیتے بھی نہیں، سمجھے، سنتے بھی نہیں، سننے دیتے بھی نہیں. وقالو شکوا، اور یہ سوال رابع، لولا نزل علی آیات من ربی، او جی معجزہ کیوں نہیں آیا؟ آیت مقترحا، فرمائشی معجزہ، کل جواب شکوا. ان اللہ قادر اللہ قادر کے نازل کر دے نشانیاں، ولیکن اکثر لا یعلمون. وما من دابت، دلیل اقلی پنجم، نہیں ہے کوئی جانور، نہیں ہے کوئی چلنے والا زمین میں، نہیں ہے کوئی اڑنے والا جوڑتا ہو پروں کے ساتھ. یہ دابا کہتے ہی اس کو ہے جو زمین پہ چلتا ہو، دابا کہتے ہی اس کو ہے جو زمین پہ چلتا ہو، سمجھے. فی الارض، اس کی صفت کاشفا، چونکہ دابا ہے ہی وہ جو زمین پہ چلنے والا ہو، تو فی الارض صرف اس کی اور وضاحت کر رہا ہے. فی الارض صرف دابا کی کیا کر رہا ہے؟ وضاحت. خشک یا تر، جو چیز بھی، جو جانور بھی زمین پہ چلنے والا ہے. ولا طائر، طائر کے لیے یتیر، یہ بھی صفت کاشفہ، طائر کہتے اس کو جو اڑنے والا ہو. الا امم، نہیں ہے یہ مگر امتیں ہیں، امثالکم، تم جیسی، یہ بھی جماعتیں ہیں تم جیسی، یہ بھی جماعتیں ہیں تم جیسی، سمجھو. امثالکم پہ حاشیے پہ دیکھو، رازق مالک ہونے میں، کہ ان کا مالک بھی میں ہوں جس طرح تمہارا، سمجھے، یہ بھی جماعتیں ہیں تمہاری طرح، جس طرح تمہارا میں، ان کا میں مالک ہوں، تمہارا بھی میں مالک ہوں. رازق مالک ہونے میں، کہ ان کا مالک بھی میں ہوں جس طرح تمہارا، یہ دلیل اقلی بنے گی. اللہ ممن امثالکم، یہ اب تشبیہ کس میں ہے؟ امت ہونے میں، جماعت ہونے میں. وہ بھی جماعتیں ہیں، تم بھی جماعتیں ہو. جب پڑھو گے نا انما انا بشر مثلکم، بشر مثلکم لفظ آئے گا، اس مثلکم کے جواب میں وہ یہ پڑھیں گے، الا امم امثالکم, تم جیسے. کیا مطلب؟ اے جی دابا یہ بھی کوئی بشر ہے, یہ طائر یہ بھی کوئی بشر ہے, حالانکہ وہی امثالکم لفظ آیا ہے. وہ سمجھے وہاں انما انا بشرم, وہاں بھی مثلکم, یہاں بھی امثالکم, لیکن یہ طائر مثل بشر, مثل تمہارا ہو یعنی بشر ہو, دابا مثل تمہارے یعنی بشر ہو. نہیں, اسی طرح وہاں بھی اکھے نہیں ہے. تو بات سمجھے, حالانکہ دونوں میں فرق ہے. یہ صرف ان کا کام ہوتا ہے صرف تلبیس کرنا, دجل تلبیس, حق کو باطل کے ساتھ ملانا. اب ہمارے آدمی پھر سوچ میں پڑ جاتے ہیں, ہاں جی امثالکم مثلکم امثالکم, غلط انجی ہے. حالانکہ دیکھو وہاں مثل کس میں, بشرم مثلکم, وہاں مماثلت مثلیت بشریت میں, بشریت میں مثلیت, وہاں کیا ہے بشریت میں مثلیت, تو بشر یقینا میں. یہاں پر امثال امم امثالکم, امت ہونے میں مثلیت, وہ سمجھے, یہاں مثلیت جماعت ہونے میں, امت ہونے میں. دابا بھی ایک جماعت ہے, طائر بھی ایک جماعت ہے, تم بھی ایک جماعت ہو, سمجھ. یہاں مثلیت بشریت میں نہیں, یہاں مثلیت ہے کس میں, امامن امت ہونے میں. چلو, ما فرطنا فی الکتاب من شے, نہیں چھوڑا ہم نے کتاب میں کچھ بھی, کتاب لو محفوظ روح المانی, کتاب کے اندر سب کچھ لکھا ہے. ثم الى ربهم یحشرون, اپنے رب کی طرف ان کو اکٹھا کیا جائے گا. والذین کذبوا بآیاتنا, زجر, جنہوں نے ہماری آیتوں کی تکذیب کی. صم, وہ کیا ہے, بہرے. بکم, گنگے. فی الظلمات, شرک کے اندھیروں میں پڑے ہوئے ہیں. من یشاء اللہ, جسے اللہ چاہے گمراہ کر دے, جسے چاہے صراط مستقیم پہ چلا دے. قل ارائیتکم, دلیل عقلی, ششم, اور یہ بھی عقلی اعترافی, علی سبیل الاعتراف من الخصم, بتاؤ تو صحیح, اگر اللہ کا عذاب آ جائے یا قیامت آ جائے, کیا غیر اللہ کو پکارو گے؟ ان کن تم صادقین, اگر تم سچے ہو. بل ایاہ تدعون, بلکہ تم اللہ ہی کو پکارو گے. او ذرا بتاؤ تو صحیح, مشرک ہو, وہ اللہ کا عذاب آ جائے, قیامت آ جائے, تو کیا اپنے معبودوں کو پکارو گے؟ نہیں نہیں جی, اللہ ہی کو پکاریں گے. فیکشف ما تدعون, اللہ چاہے تو تمہاری مصیبت کو دور کر دے گا اگر چاہے گا, اور بھول جاؤ گے ما تشرکون. یہ عقلی دلیل ہے. جب یہاں مانتے ہو کہ اللہ ہی مشکل کشا ہے, تو پھر عبادت میں بھی اللہ کے ساتھ شریک نہ بناؤ. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا تَفِي دُنْيَوِي, ہم نے آپ سے پہلے, إِلَى أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ, پہلی امتوں کی طرف رسول بھیجے. فَأَخَذْنَاهُمْ سَمْرَاءَ تَكْذِيب, سمرائے تکذیب کیا مطلب, انہوں نے تکذیب کی تو ہم نے پکڑ لیا. پہلی امتوں میں بھی رسول آئے اور امتوں نے تکذیب کی تو ہم نے پکڑ لیا. بالباسا, تنگ دستی میں, وزرا, بیماریوں میں. لعلہم یتضرعون, تاکہ وہ عاجزی کریں یعنی کفر و شرک سے توبہ کریں. فلولا جاءہم باسنا, کیوں نہ ہوا یہ کہ جب آ گیا ہمارا باس, ہمارا عذاب, تضرع ہوا, عاجزی کرتے تو ان کا جرم معاف ہو جاتا, ان کا جرم معاف ہو جاتا. ولیکن کست قلوبہم, لیکن سخت رہے دل ان کے, لیکن سخت رہے دل ان کے. وزین لهم الشیطان, شیطان نے مزین کر دیا ما اعمال مشرکانہ جو وہ کرتے تھے. فلما نسو استدراج, جب اللہ پاک کسی کافر مشرک کو دنیا میں بڑی نعمتیں دے, بڑا ساز و سامان دے, یہ اس پر اللہ کا انعام نہیں ہوتا, یہ اللہ کی طرف سے ایک مہلت ہوتی ہے. استدراج, مہلت, درجہ بدرجہ اللہ لے کے جاتا ہے. جب وہ زیادہ بڑھ جاتا ہے سرکشی میں, پھر اللہ پکڑ لیتا ہے. تو یہ انعام نہیں ہوتا, یہ کیا ہوتا ہے, استدراج. اور یہ استدراج کا درجہ بڑا خطرناک ہوتا ہے. اس درجے میں انسان کو سمجھ ہی نہیں آتی, انسان سمجھتا ہے اللہ مجھ پہ راضی ہے, حالانکہ اللہ راضی نہیں ہوتا. استدراج, فلما نسو, تراکو نسوما ذکرو بھی, جس کی ان کو نصیحت کی گئی تھی, یعنی توحید کا مسئلہ ایمان کو انہوں نے چھوڑ دیا, ایمان کو انہوں نے چھوڑ دیا. فتحنا علیہم ابواب کل شے, تو ہم نے ان پر ہر چیز کے دروازے کھول دیے. کل شے استغراق عرفی, استغراق یہ نہیں ہے کہ ہر چیز, استغراق حقیقی میں تو پھر نبی بھی آ گئے, یعنی اللہ نے ان کو نبوت دے دی, ایمان دے دیا, نہیں وہ تو کافر ہیں. کل شے عام طور پہ جتنی سہولتیں نعمتیں دنیا میں دی جاتی ہیں, اللہ کہتا وہ ساری میں نے ان کو دے دی. حتیٰ لیکن وہ اسی طرح بھولے رہے, انہوں نے ایمان کو چھوڑے رکھا, یہاں تک کہ جب خوش ہو گئے ماہوتو اکڑ گئے, اخذنا وہ ہم نے پکڑ لیا اچانک. فیضاہم مبلسون, تو وہ حیران رہ گئے, وہ حیران رہ گئے کہ یہ پکڑ کہاں سے آ گئی. فقطیا دابر القوم الذین ظلموا, پس کاٹ دی گئی جڑ مشرکوں کی. ہم نے پکڑ لیا, حیران رہ گئے وہ, ہم نے ان کو تباہ کر دیا, ان کی جڑ اکھیڑ دی گئی. والحمدللہ علت, اللہ نے ان کو ہلاک کر دیا. کیوں جی, یہ ہلاک کرنے والی صفات, ہلاک کرنے والی صفات کار سازی. للہ رب العالمین, یہ الحمدللہ یہاں پر صفات کار سازی, صفات کار سازی مانا ہوتا ہے. اس کے لیے یہ آیت بھی مستقل دلیل ہے کہ الحمد کا معنی ہوتا ہے صفات کار سازی, صفات ما فوق الاسباب. یہ علت جی, مشرکوں کی جڑ اکھیڑ دی گئی. کوتے افا کوتے دابر القوم الذین ظلموا, غیر اللہ کے نام کی نظر نیازیں بکرے چترے دینے والے, ان کی جڑ پٹ دیتی اللہ, ان کی جڑ اکھیڑ دی گئی, ان کی تباہ کر دی اللہ پاک نے. کوئی بابا جی انہوں نے آ کے بچا نہیں سکیا, اللہ نے ان کو تباہ کر دیا. اب یہ تباہ کرنے والی صفات, بے دینوں کو تباہ کرنا, مومنوں کو نجات دینا, یہ صفات الحمدللہ, یہ صفات اللہ کے لیے ہیں, کسی غیر کے لیے کوئی نہیں. ہلاک کر دیے گئے تھی مشرک جی, فلانا مشرک مر گیا تھے, فلانا مشرک مر گیا. اللہ کہتا ہے الحمدللہ, الحمدللہ. مومن مر جائے تم کہو انا للہ, تے مشرک پلیت مر جائے کہو الحمدللہ. کل ارائے تم, دلیل اکلی تم, ساتویں یہ بھی اعترافی ہے, لا سبیل الاعتراف من الخصم. کہہ دیے جی یہ بتاؤ تو صحیح, ان اخذ اللہ سمعکم, اللہ تمہارے کان لے لے, آنکھیں لے لے, وختم اللہ قلوبکم, تمہارے دلوں پہ مور لگا دے, وہ کون ہے اللہ کے علاوہ جو تمہیں یہ چیزیں دے, یعنی کوئی دینے والا. اب سمجھو, اللہ کان لے لے, آنکھیں لے لے, دل پہ مور لگا دے, من الہن, کون الہ ہے, کون الہ ہے. سمجھو, یہ کام کرنے والا الہ ہوتا ہے. سمجھو, الہ کا معنی اللہ واضح کر رہا ہے. الہن, الہ کون ہوتا ہے جی, جو کانوں کا مالک ہو, آنکھوں کا مالک ہو, دلوں پر مہر لگانے کا مالک ہو. سمجھے, کانوں کا مالک ہو, قوت سامعہ دینے کی طاقت رکھتا ہو, قوت باصرہ دینے کی طاقت رکھتا ہو, دل پر قبضہ کرنے کی طاقت رکھتا ہو, اس کو کہتے ہیں الہ. اس کو کیا کہتے ہیں؟ الہ. اب الہ کا معنی یہ کیا جائے جی, کانوں کا مالک کوئی نہیں, آنکھوں کا مالک کوئی نہیں, دلوں کا مالک کوئی نہیں, یہ معنی الہ کا ہوگا. وہ سمجھے, کون ہے الہ اللہ کے علاوہ, یعنی یہ اللہ کر لے تو اللہ تو الہ ہے کہ یہ کام کرتا ہے, کوئی اور بھی الہ ہے جو یہ کام کرے. یہ کام کرنے والا کون ہوتا ہے؟ الہ. وہ سمجھے, یہ کام کرنے والا کون ہوتا ہے؟ کوئی ہے الہ اللہ کے علاوہ؟ کوئی پیر تہاڈا تے کوئی بابا تہاڈا, جڑا تانوں اکھاں دے چھڈے تے کان دے چھڈے, وہ بڑا لیا نے اکھی والا بابا، اکھیاں والا بابا، تے فلانا بابا، واؤ والا بابا، تے کرکھگو والا بابا، مختلف بابے جو بنائی ہوئی ہیں. کوئی ہے جو جاتی کمبی لے آئی ہے؟ انظر، دیکھ تو صحیح. کیف نصرف الایات، اللہ کہتا ہم کس طرح کھول کھول کر بیان کرتی ہیں توحید کے دلائل. سما استبادیا، پھر کتنا بعید بات ہے کہ ہم یزدفون، وہ اعراض کرتے ہیں ان دلائل سے. ہمارا دلائل کا سمجھانا بھی دیکھ، نہ مشرک پلیتاں دا نس جانا بھی ویکھ، سمجھے، ہمارا دلائل سمجھانا بھی دیکھ، ان کا اعراض کر لینا بھی ذرا دیکھ، وہ سمجھے. ہم نے تم سے کیا کیا، تم نے ہم سے کیا کیا. کل ارائیتکم من اتاکم عذاب اللہ، اعادہ دلیل ششم، یہ چھٹی دلیل پہلے گزر چکی ہے جس میں عذاب کا ذکر تھا. اللہ پاک عذاب دے دے، اب وہ اسی کا یاد آ رہا ہے. وہ بتاؤ تو صحیح، کل بتاؤ، آ رہا ہے تو کم یعنی اخبرونی، اگر آ جائیں اللہ کا عذاب بغتتن اچانک، اور جہرتن دن کے وقت میں ظاہر باہر ہو کے آ جائے، تو جزا، یہ ان کی جزا، فمن یدفعہ، جزا مقدر ہے. فمن یدفعہ، کون ہے جو اس کو دور کرے؟ کوئی ہے دور کرنے والا؟ اکے جی کوئی نہیں. حال یو لکو الا القوم الظالمون، نہیں لا کی جاتی مگر مشرک قوم. وما نرسل المرسلین الا مبشرین ومنذرین، جواب سوال مقدر. سوال، اگر یہ سچا رسول ہے تو معجزے کیوں نہیں دکھاتا؟ سچا رسول ہے تو معجزہ کیوں نہیں دکھاتا؟ اللہ جواب دیتا ہے کہ رسول جو ہوتا ہے مبشر اور منذر ہوتا ہے. سمجھے، رسول کا کام کیا ہوتا ہے؟ بشارہ سنانا، ڈر سنانا. رسول کا کام معجزات لانا نہیں، معجزات لانا نہیں. ہم نہیں بھیجتے رسول امتوں کی طرف الا مگر مبشرین، صرف مبشر اور نذیر بنا کر، مبشر اور نذیر بنا کر. نیچے لکھا ہے، نہ ہر فرمائش کے مختار، نہ ہر فرمائش کے مختار. پیغمبر فرمائشوں کے مختار نہیں ہوتے، پیغمبر مبشر اور منذر ہوتے ہیں. یہ اللہ پاک نے اس کے سوال کا جواب دیا. فمن آمن بشارت، جو ایمان لایا واسلحا، اصلاحیت کا طلبہ، ملن فلا خوف علیہم ولا یحزنون، والذین کذبوا تفیف اخروی، جنہوں نے ہماری آیتوں کی تکذیب کی ان کو پہنچے گا عذاب دنیا میں کبھی اور آخرت میں ضرور. دنیا میں بھی اللہ چاہے تو دے دے، آخرت میں ضرور. بما کانوا یفسقون، وہ نافرمانی کرتی ہیں. قل لا اقول لکم عندی خزائن اللہ، یہ جواب سوال مقدر. سوال یہ کہ یہ رسول ہوتا تو سونے کے کنگن استعمال کرتا، اور اس کے بعد دنیا کی دولت ہوتی. لو مشرکوں کا معیار دیکھو، اگر یہ رسول ہوتا تو اس کے پاس سونے کے کنگن ہوتے، اس کے پاس دنیا کی دولت ہوتی، لیکن اس کے پاس تو سونے کے کنگن کوئی نہیں، دولت کوئی نہیں. معلوم ہوا کہ یہ اللہ کا نبی نہیں ہے، معاذ اللہ. یہ سوال ہے ان کا، اللہ پاک اس سوال کا جواب دیتا ہے. کہہ دیجئے میرے پیارے پیغمبر، لا اقول لکم، میں نے تمہیں یہ نہیں کہا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں. میں قادر ہوں، میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، قدرت کے خزانے ہیں. وہ سمجھے، یہ خزانے میرے پاس ہیں، یہ میں نے نہیں کہا. یہ اگر میں نے کہا ہوتا تو پھر تم مجھ سے پوچھتے، میں نے تو یہ کبھی کہا ہی نہیں ہے. کیوں؟ یہ بات غلط ہے. رسول کے پاس اللہ کے خزانے ہوں، یہ بعید از عقل بات ہے. یہ کیا ہے؟ بعید از عقل بات ہے. اور میں بعید از عقل بات نہیں کہتا، میں بعید از عقل بات نہیں کہتا. یہ سوال کا جواب. آگے، ولا عالم الغیب، یہ جواب سوال سادس. یہ پہلا جو تھا سوال پنجم، پانچویں سوال کا جواب. لا عالم الغیب، چھٹے سوال کا جواب. چھٹا سوال، سوال یہ ہے، اگر یہ رسول ہوتا تو ہمیں چیزوں کے نرخ بتاتا جو دوسرے وطنوں میں ہیں. لو جی، اگر یہ سچا رسول ہے تو ہمیں بتائے نا کہ آلووں کی قیمت کتنی ہے، پیاز کی قیمت کتنی ہے، فلاں چیز کی قیمت کتنی ہے، منڈیوں کے نرخ ہمیں بتائے نا. مشرک پلیتوں کو دیکھو کیسا سوال. اگر یہ رسول ہے سچا تو ہمیں مختلف چیزوں کے بہاؤ بتائے، نرخ بتائے، تاکہ ہم دنیا کا فائدہ حاصل کر لیں. اللہ پاک کہتا ہے میرے پیارے پیغمبر جواب دے، ولا عالم الغیب، میں عالم الغیب کوئی نہیں، میں رسول ہوں، میں عالم الغیب نہیں ہوں. عالم الغیب اللہ ہوتا ہے، لا عالم الغیب، میں عالم الغیب کوئی نہیں. اگر میں عالم الغیب ہوتا تو تمہیں ان چیزوں کے نرخ اور بہاؤ اور قیمتیں تمہیں میں بتاتا، لیکن میں عالم الغیب کوئی نہیں. یہ پیغمبر کہتا ہے میں عالم الغیب، یہ لا عالم الغیب اس کا تف لا اقول کے اوپر تف ہے، ہندی پر اتر نہیں ڈالنا، عام طور پہ مانا یہی کیا جاتا ہے. لا اقول، میں نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، اور میں یہ نہیں کہتا کہ میں عالم الغیب ہوں. یہ مانا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، مانا کرو لا عالم الغیب، لا کا تف ڈالو لا اقول پر، کہہ دو میں یہ نہیں کہتا، اور کہہ دو میں عالم الغیب کوئی نہیں، میں غیب جاننے والا کوئی نہیں. لا عالم الغیب قل، لا عالم الغیب قل، لا عالم الغیب. آگے ولا اقول لکم انی ملک، یہ ساتویں سوال کا جواب. اگر یہ نبی ہوتا تو کھاتا پیتا کیوں؟ یہ تو بازاروں میں چلتا پھرتا ہے کھاتا پیتا. اگر یہ واقعتا اللہ کا سچا نبی ہوتا تو یہ کھاتا پیتا نہ. اس کا اللہ جواب دیتی ہیں، اللہ پاک فرما دیجیے میرے پیغمبر ان کو کہہ دو، ما لا اقول لکم، میں نے تو نہیں کہا تمہیں کہ میں نور ہوں. اگر میں نے یہ کہا ہوتا کہ میں نور ہوں، فرشتہ ہوں، تو پھر تم سوال کرتے، پھر نور تو کھاتا نہیں ہے، تو کیوں کھاتا ہے؟ سمجھے، میں نے یہ تو نہیں کہا کہ میں نور ہوں، میں فرشتہ ہوں. اگر میں نے یہ کہا ہوتا تو تم مجھ سے سوال کرتے کہ پھر کھاتا پیتا کیوں ہے؟ میں نے یہ کبھی کہا ہی کوئی نہیں ہے. یہ لا اقول، اس لا اقول کا تف کس پہ؟ پہلے لا اقول پر، سمجھو. جس طرح اس جملے کا تف لا کے اوپر ہے، یعنی کل لا اقول تے کل لا اقول، اسی طرح لا عالم الغیب میں بھی لا کا تف لا اقول پر، لا کا تف لا اقول پر، یعنی کل لا عالم الغیب، سمجھے، کل لا عالم الغیب. ان اتبع الا ما یوحى الی، میں تو نہیں اتباع کرتا مگر اللہ کی وحی کی. قل هل يستوي الاعمى والبصير، جواب سوال مقدر. پھر فرق کیا ہوا جی، پھر فرق کیا ہوا جی؟ اللہ پاک کہتا هل يستوي الاعمى، کیا برابر ہو سکتا ہے اندھا اور بینا؟ اعمى جو تم ہو، بصیر جو میں ہوں، تو فرق ہو گیا، میں بصیر تم اعمى. افلا تتفکرون وانذر به الذين يخافون. تخفیف اخروی، تخفیف اخروی، ڈرا ان لوگوں کو جو ڈرتی ہیں، ایوب شروط وہ قبروں سے زندہ کر کے اپنے رب کی طرف اکٹھے کیے جائیں گے. لہ سلوم، ان کے لیے نہیں ہوگا اللہ کے علاوہ کوئی ولی نہ کوئی سفارشی. لعلہم یتقون، شاید وہ باز آ جائیں. ولا تطرد الذين زجر، نہ چھڑک ان لوگوں کو جو پکارتے ہیں اپنے رب کو، جو پکارتے ہیں اپنے رب کو، بالغداۃ والعشی پکارتے ہیں اپنے رب کو. صحابہ اکرام کی تعریفیں آ رہی ہیں. یریدون وجہہ، ایک یدعون، صفت اول، صفت اول، یدعون ربہم بالغداۃ والعشی، صبح و شام. یہ کنایا ہے ہر وقت، کنایا ہے دوام سے، ہر وقت پکارتی ہیں. لا تتر الذین یدعون، صفت اول، عابد ہیں، عبادت گزار ہیں، ہر وقت اللہ کو پکارتی ہیں. یریدون وصف دوم، یریدون وصف دوم، اور وہ چاہتے ہیں اللہ کی رضا، چاہتے ہیں، دکھاوا نہیں، نمود نمائش نہیں. سمجھے، صحابہ کے لیے اللہ گواہی دیتا ہے کہ صحابہ جو عبادت کرتے ہیں، میں اللہ ان کے دلوں کو جاننے والا ہوں، میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے عبادت کرتے ہیں، دکھاوے اور نمود کے لیے کوئی نہیں. ما علیک من حسابہم من شیء، نہیں ہے آپ پر ان کے حساب میں سے کچھ بھی، اور نہیں ہے ان تیرے حساب میں سے ان پہ کچھ بھی فتح تردم کے آپ ان کو جھڑک دیں, فتکونا من الظالمین, ہو جائیں بے انصافوں میں سے. اے میرے پیارے پیغمبر, یوں ان صحابہ کرام کو جھڑکنے کی اجازت کوئی نہیں, جھڑکنے کی اجازت بڑا مقام ہے صحابہ کا. کسی صحابی پہ کبھی بھی مت تنقید کرو. وَقَذَالِكَ نہ ماننے کی وجہ اول, مانتے کیوں نہیں جی, مانتے اللہ اتنا مسئلہ کھول کھول کر بیان کر رہا ہے, دلائل بیان کر رہا ہے, پر مشرک پلیت مانتا کیوں نہیں؟ اللہ کہتا اس کی وجہ یہ ہے کہ فتنہ بعضہم بباس لیقولوا احاولا من اللہ علیہ من بیننا, بھلے بھلے وہ یہ دیکھو ہے, یہ حضرت ابو بکر, یہ بلال, یہ صہیب, یہ حقیر لوگ, ہم ارازلنا بادی الرائے, یہ کمزور لوگ, حقیر لوگ, یہ اگر یہ توحید سچا ہوتا, پیغمبر سچا ہوتا, قرآن سچا ہوتا تو یہ مانتے, ہم مانتے نا, ہم نہیں, یہ ہیں, معلوم ہوتا یہ سچا نہیں ہے. وہ سمجھے نہیں مانتے. کیوں نہیں مانتے؟ صحابہ کو حقیر سمجھتے ہیں, صحابہ کو حقیر سمجھتے. دیکھو نہ ماننے کی وجہ اول, کذالک فتنا, یہاں لکھو ماننے والوں کو حقیر سمجھتے ہیں. ماننے والوں کو اللہ کہتا کذالک, قافل بیان الکمال, ہمارا ہی کمال ہے, ہم نے آزمائش میں ڈال دیا باز کو ساتھ باز کے. لیقولوا لام عاقبت, لام تعلیل نہیں ہے, لام عاقبت. اس فتنے میں آزمائش میں ڈالنے کا نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ کیا نکلا؟ لیقولوا, کہ وہ کہنے لگے احاولا, اے غریب مسکین, یہ من اللہ والے, اللہ نے ان پر آسان کیا, من بیننا, وہ سمجھے ان کو چونکہ حقیر سمجھا, ان کو کیا سمجھا؟ حقیر سمجھا. اللہ نے فرمایا جو میرے نبی کو, نبی کے یاروں کو حقیر سمجھے ان کو ایمان کا ایک ذرہ میں نہیں دیتا. پلی تو میرے نبی دے یاراں نو حقیر سمجھدے ہو, تانوں ایمان دیواں تک ایمان تانوں مل سکدا نہیں. جو نبی کے یاروں کو حقیر سمجھے انہیں ایمان مل سکتا نہیں ہے. الیس اللہ بعالم بشاکرین, کہ اللہ نہیں جانتا ہے شکر کرنے والوں کو, حق شناسوں کو, حق جاننے والوں کو, حق ماننے والوں کو, یعنی اللہ یقیناً جانتا ہے. وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ بشارت, جب آ جائیں آپ کے پاس وہ لوگ جو ہماری آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں. فَقُلْ سونے جس لے آؤ نا میرے, اے تو ہدی بندے, تیرے یار صحابی آئے, فَقُلْ بشارت سنانے کے لیے آگے ہو جایا کر اور کہہ دیا کر سلام علیکم, او تم پر سلامتی ہے آفات آخرت سے, آفات آخرت سے, یعنی اللہ تمہیں سلام کہہ رہا ہے. اللہ بتا رہا ہے آخرت میں تمہارے لیے عذاب مصیبت کوئی نہیں. اور سمجھے یہ صحابہ کے لیے سلام علیکم, او میرے پیارے پیغمبر ان کو سنا دے سلام علیکم, آخرت کی مصیبتوں سے تم بچ گئے, یعنی اللہ بتا رہا ہے. سمجھے اللہ بتا رہا ہے, اللہ کہہ رہا ہے میری طرف سے ان کو سلام کہہ دو, ان کو بتا دو ہر قسم کی مصیبت سے تم بچ گئے. کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ, اللہ نے, رب نے اپنے آپ پر رحمت کو لکھ دیا ہے, اللہ تم پہ ضرور رحمت کرے گا, اللہ تم پہ ضرور رحمت کرے گا. انہو بیان رحمت, کیا رحمت کرے گا؟ انہو من عمل منکم سوءا, او میرے نبی کے یارو تم سے ہو گیا کوئی گناہ, بجہالت بوجہ نادانی کے, بوجہ نادانی کے کوئی گناہ ہو گیا، ثم تاب من بعدی، پھر توبہ کیا اس کے بعد، واصلح، اور اپنے اعمال کی اصلاح کی، فانہ غفور الرحیم، اللہ غفور الرحیم ہے. کیا مطلب؟ یعنی اگر تم سے کوئی غلطی ہو گئی اللہ تمہیں توبہ کی توفیق دے گا. وہ سمجھے، اللہ تمہیں توبہ کی محفوظ ہے، صحابہ محفوظ کا معنی یہی ہوتا ہے، اللہ توفیق دیتا ہے توبہ کرنے کی، اصلاح کرنے کی، اللہ تمہیں توبہ کی اصلاح کی توفیق دے گا، اللہ تمہیں غفور الرحیم، اللہ تمہیں معاف کر دے گا. وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ. نہ ماننے کی دوسری وجہ، وہ جی مانتے کیوں نہیں مشرک، مانتے کیوں نہیں؟ اللہ کہتا ہے ہم جو کھول کھول کر بیان کر دیتی ہیں، ہم جو کھول کھول کر بیان کر دیتی ہیں فریقین کا حال، کیا مطلب؟ مومنین کا حال بھی محال بھی، مجرمین کا حال بھی محال بھی، ہم کھول کھول کر بیان کرتی ہیں، جتنا کھول کے بیان کرتی ہیں یہ اتنا جلتے ہیں. جتنا مسئلہ کھول کے بیان کرو مشرک سڑے گا، مشرک وہ سمجھے تے تسی انو ساڑو، ہور مشرک نو ساڑو، جتنا سڑدا ہے سڑے. منہ تو بے غیظے کم وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ. نہ ماننے کی دوسری وجہ، وہ ہم تو کھول کھول کر بیان کرتے ہیں آیتیں، مشتمل برحال و محال فریقین، اے وہ آیتیں جن میں فریقین کے حال اور محال کا ذکر ہوتا ہے. ولے تستبینا، تاکہ ظاہر ہو جائے سبیل مجرموں کا، ظاہر ہو جائے، ظاہر ہو جائے، یا معطوف علی مقدر ہے، تاکہ ظاہر ہو جائے مومنوں کا رستہ بھی اور ظاہر ہو جائے مجرموں کا رستہ بھی. وہ سمجھے، ہم بیان کرتی ہیں کیوں؟ لِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُسْلِمِينَ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ. قُلْ لَا قُلْ إِنِّي نُهِيتُ أَنْ أَعْبُدَ الَّذِينَ. طریقہ تبلیغ پنجم، چہارم، چوتھا طریقہ. اللہ پاک کہتا ہے وہ تبلیغ کا طریقہ بھی تمہیں سکھاؤں، تبلیغ کرو پر اس طریقے سے کرو. قُلْ، کہہ دے میرے پیارے پیغمبر، انی نوہی تو، میں کیا کروں، میں تو روک دیا گیا ہوں غیر اللہ کی عبادت کرنے سے، او میں کیا کروں، میں اب تمہارے مذہب کو اختیار نہیں کر سکتا، نہ مجھے اللہ نے روک دیا ہے غیر اللہ کو پکارنے سے، غیر اللہ کی عبادت کرنے سے اللہ نے مجھے روک دیا ہے، اس لیے میں تمہارے معبودوں کی عبادت نہیں کر سکتا. نوہی تو، سمجھے، نوہی تو مجھے روک دیا گیا ہے، روک دیا گیا ہے. آگے قل لا اتبعو، یہ طریقہ پنجم، پنجم، کہہ دیجئے لا اتبعو احواکم، اور تمہارے خواہشات کی میں اتباع نہیں کرتا، تمہارے خواہشات کی تم اتباع نہیں کرتا. کیوں؟ قد ظللتو اذن، میں گمراہ ہو جاؤں گا اس وقت. لا اتبعو، یہ پانچواں طریقہ آ رہا ہے، اس میں علت مقاطعہ عن الکفار، اس میں آ رہی ہے علت مقاطعہ عن الکفار، کافروں سے بیکاٹ، یعنی شرکیہ مذہب ہدایت سے خالی، شرکیہ مذہب ہدایت سے خالی ہے، اور نری ہوا و ضلالت ہے، نری ہوا و ضلالت ہے، اس لیے میں تمہارے اس شرکیہ مذہب جو خواہشات پر مبنی ہے، اس شرکیہ مذہب جو گمراہی والا مذہب ہے، اس کو میں مان نہیں سکتا. کیوں؟ قد زلل تو سمرا اتباع، اگر مان لوں تو زلل تو، اس وقت پھر تو میں بھٹک جاؤں گا. ومانا من المحتدین، اور میں ہدایت پانے والوں سے نہیں بنوں گا، اس لیے میں تمہارے مذہب کو اختیار نہیں کر سکتا. تمہارا مذہب صرف خواہشات کا، تمہارا مذہب صرف خواہشات کا. آگے قل، یہ طریقہ نمبر چھ، تبلیغ کا طریقہ نمبر چھ، کہہ دیجئے انی علی بینۃ من ربی، او میرے پاس بینہ موجود ہیں، بینا قرآن، او میرے پاس قرآن کے دلائل بینا دلائل موجود، وکذب تم بھی، اور تم نے تکذیب کر دی بلا وجہ، تم نے خمہ قرآن کی بینا کی تکذیب کر دی، او میرے پاس بینا ہے، تو خود سوچو بینا چھوڑ کر تمہاری بات مان لوں، خلاف بینا خلاف قرآن تمہاری بات مان لوں، یہ میں نہیں کر سکتا. ما اندی ما تستاجلون بھی، سمجھو نہیں ہے میرے پاس وہ عذاب جس کو تم جلدی جلدی مطالبہ کرتے ہو. میرے پاس کوئی نہیں، میرے پاس نفی مختار کل، نفی مختار ان الحکم علت، کیوں جی کیوں جی، ان الحکم الا للہ، اس لیے کہ سارا اختیار اللہ کے پاس ہے، میرے پاس نہیں، کیوں سارا اختیار ہے اللہ کے پاس، اللہ چاہے تو عذاب دے یا قص الحق، اللہ حق بیان کرتا ہے اور وہ بہترین بیان کرنے والا ہے. قل لو ان عندي، یہ ساتواں طریقہ سمجھانے کا تبلیغ کرنے کا، کہہ دیجیے اگر میرے پاس ہوتا نہ وہ عذاب تستاجلون بھی، او مشرکو جڑا بڑے جلدی جلدی منگ دے ہو، سمجھے اگر میرے پاس ہوتا ہے نہیں ہوندا تسا مشرکاں چو ایک بھی جیندا نہ راندا، وہ سمجھے وہ جیندے تاں ہو کہ میرے کول اختیار کوئی نہیں، اگر اختیار ہوندا تا مشرک اللہ دی زمین تے کوئی زندہ نہ رہندا. لو نہیں دی، اگر میرے پاس ہوتا میں قادر ہوتا اس پر جس کو تم جلدی جلدی مانگ رہے ہو، لکوزی الامر بینی و بینکم، پھر لیڑی مک جانا سی، فیصلہ ہو جاتا وہ تم نہ رہتے. واللہ عالم بالظالمین، اللہ جاننے والا ہے عذاب کے وقت کو. وعندہ مفاتح الغیب، چلو